รอยต่อระหว่างจิตไม่ว่างกับจิตว่างเป็นอย่างไรตอนบริกรรมจะหายไปสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดนี่มันจะเกิดมีอาการเคลิบเคลิ้มใจลอยๆเหมือนกับจะง่วงนอนเหมือนกับจะหลับถ้าหากว่าจิตสงบมันก็จะวูบลงเหมือนกับกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำเนี่ยตรงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อพอมันวูบลงไปพอหยุดวูบนิ่งปั๊บทางแยกมีสองทางทางหนึ่งนอนหลับอีกทางหนึ่งไปเป็นสมาธิก็รู้สึกตัวขึ้นอีกภาวะหนึ่งบางทีรู้สึกตัวแล้วก็สว่างโพล่งขึ้นบางทีก็เพียงแต่รู้สึกตัวจำจำกระยิมกระยิมอยู่บางท่านบริกรรมภาวนาไปจิตก็ค่อยๆสงบสงบสงบแล้วมันก็หยุดบริกรรมภาวนาเองบางทีไปรู้ว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาเกิดเอะใจสมาธิถอนอาการวูบวาบอะไรต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้เริ่มฝึกภาวนาต่างหากแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไปจนคล่องชำนิชำนาญจิตมีพลังมีสติสัมปชัญญะมันจะค่อยๆสงบสงบสงบสงบไปพร้อมกับความคิดที่ปรุงแต่งบางทีพอมันหยุดคิดมันนิ่งปั๊บพอมันนิ่งแล้วบางทีมันก็นิ่งนิ่งนิ่งไปจนกระทั่งไปถึงระยะที่ร่างกายตัวตนหายบางทีพอนิ่งว่างสักพักหนึ่งมันจะเกิดความรู้ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นที่เรากำหนดรู้อารมณ์จิตคือความคิดที่เราตั้งใจกำหนดรู้มันเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์โดยความตั้งใจหรือบริกรรมภาวนาอยู่มันก็เป็นวิตกวิจารณ์โดยความตั้งใจทีนี้พอจิตมันวูบจะไปนิ่งพับถ้ามันจะเป็นสมาธิทางฌานสมาบัติมันก็ได้แต่นิ่งนิ่งนิ่งไปเฉยๆถ้ามันจะไปในทางอริยมรรคอริยผลพอจิตสงบมันตัดกระแสแห่งอารมณ์เดิมขาดไปมันจะว่างอยู่พักหนึ่งแล้วก็เกิดวิตกขึ้นมาวิตกคือความคิดที่มันผุดขึ้นมาวิจารณ์คือสติที่รู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นแล้วความคิดมันจะคิดเรื่อยเปื่อยไปสติก็จะไล่ตามรู้ตามรู้ตามรู้ไปพอหนักหนักเข้ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดปีติเกิดความสุขความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะนิ่งพับลงไปสว่างสวยแล้วมันจะมีปรากฏการณ์ให้จิตรู้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เรื่อยบางทีก็เป็นเงาเงาเหมือนขี้เมฆไหลผ่านไปผ่านมาแล้วจิตก็ตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวยมันไปถึงจุดถีติงภูตังของหลวงปู่มั่น